www.attableek.com, The Reviver of Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Shafiina. محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. وقال إمام النبي مالك بن أنس رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: نحن قوم أعذنا الله بالإسلام، فلو طلبنا العز في غيره لأذلنا. میرے قابل احترام، ہمارے اس اجلاس کے رہنما مخدوم محترم حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم، حضرات مشائخ الزام، علماء کرام اور برادران اسلام، آج کی یہ مجلس کیوں منعقد کی گئی؟ یہ مقصد انعقاد آپ کے سامنے آ چکا ہے وضاحت کے ساتھ. کل حضرت مولانا محمد حنیف صاحب تشریف لائے تھے، میں نے کہا کہ میں تو کس مصرف کا ہوں، میں کیا عرض کروں. یہاں آیا تب تک، ابھی تک میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں کہ میں اس کو پیش کر سکوں. آپ حضرات دعا فرمائیں، اللہ تبارک تعالیٰ میری زبان سے کچھ ایسی باتیں کہلوائیں جو میرے لیے بھی مفید ہوں اور آپ سب کے لیے، ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے فائدہ پہنچائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے شروع فرمایا، اور جس کی تکمیل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہوئی، تو اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ پوری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات انبیاء کے واسطے سے ہدایت عطا فرمائے. زندگی کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنی چاہیے، اس کی تفصیلات ان حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے گویا انسانوں کو پہنچائی جائے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ خاتم الانبیاء ہیں، اس لیے آپ کے بعد یہ ذمہ داری اور یہ خدمت آپ کی امت ہی کے اوپر ڈالی گئی، اور امت میں بھی امت کا جو سب ہیں حضرات علماء جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ورثۃ الانبیاء سے تعبیر فرمایا ہے, ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر دور میں وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے اور ہدایات سے واقف کرتے رہیں. ہمارے اکابر و اسلام نے یہ فریضہ بہت سو کو بھی انجام دیا اور اسی کی برکات اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج اس ملک کے اندر ہم لوگ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں, جبکہ دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں صدیوں تک اسلامی حکومت رہنے کے باوجود وہاں مسلمانوں کا نام و نشان نہیں. تو ہمارے اسلام کرام جنہوں نے اس فریضے کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انجام دیا ہے, ادا کیا ہے, ضرورت ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں. میں نے حضرت صدر محترم دعوت برکاتہ سے پوچھا تھا, میں نے کہا آج کا یہ اجلاس کیوں منعقد کیا جا رہا ہے؟ مولانا شیخ محمد حنیف صاحب دعوت برکاتہ انہوں نے مجھے بتلایا اور جو آپ کے سامنے انہوں نے بات کہی کہ انہوں نے کچھ بات کتابیں ہمارے صدر محترم نے وہاں سے بھیجی تھی بعض اہل علم کے نام. میرے سامنے بھی حضرت نے یہی بات فرمائی کہ انہوں نے خط کے ذریعے سے ان کتابوں کی وصولیابی تک کی اطلاع نہیں دی. گویا ایک عام اخلاق کا جو تقاضا ہے, فریضہ ہے, وہ بھی اس کو ادا کرنے کی زحمت انہوں نے گوارا نہیں کی. یہ چیز ہمارے مخدوم کی دل پر چوٹ کر گئی اور اسی بنیاد پر گویا حضرت نے یہ جمع کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور انہوں نے کس طرح جو ہے اس امانت کو حاصل کیا اور اس امانت کا حق ادا کرنے کا اہتمام کیا اور آنے والی نسلوں تک اس کو پہنچانے کے لیے کیسی مشقتیں اٹھائی, کیسے مجاہدے کیے. ہمیں ان کی ان سوانح کے اندر یہ چیز ملے. اس وقت ہمارے اس دور کے اندر جو حالات ہمیں درپیش ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ جس یا پریشانی کا شکار ہیں اس کا حل کیا ہے, اس کی طرف عام طور پر لوگ توجہ نہیں کرتے. جیسا ابھی آپ کو بتلایا گیا, ایک جنون اور جو ہے غفلت سی تاری ہے کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے, جبکہ ہمارے اسی ہندوستان میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ بھی گزرے ہیں جنہوں نے ایسے زمانے میں اسلام کو ختم کرنے کے لیے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ایک ایسا دین ایجاد کیا گیا تھا جس کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس ہندوستان میں بسنے والی تمام قوموں کو گویا اس کے اندر سمو لیا جائے. یہ جو یونیفارم سول کوڈ کے نام سے دعوت دی جاتی ہے, گویا اس زمانے کے جو بادشاہ تھے انہوں نے اس چیز کو چاہا کہ ایسا گویا طریق بنایا جائے, ایسا دین, ایسی چیزیں ترتیب دی جائیں جس میں سب سے کچھ لے کر کے سب کو اس کی طرف جمع بلایا گیا ہو. اس موقع پر جبکہ اس جس بادشاہ نے اس کی کوشش کی تھی اس کا دبدبا اور اس کی حکومت پورے ملک کے اوپر قائم تھی, تب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت مجدد الف ثانی کو وہ حوصلہ وہ ہمت عطا فرمائی کہ تنہ تنہا آپ کے پاس کوئی جماعت نہیں تھی, تنہ تنہا آپ نے اپنے یہاں بیٹھ کر کے لوگوں کے نام خطوط بھیج کر کے اور ان کو اس کی طرف متوجہ کر کے گویا اس سازش کو ناکام کر دیا. لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس نوع کا تعلق قائم کرنا چاہیے تھا, جیسا رابطہ ہونا چاہیے تھا, وہ پہلے ہی قائم کر چکے تھے. اصل تو اللہ کے ساتھ کا وہ رابطہ اور اللہ کے سامنے رونا اور دھونا اور وہیں سے گویا جو ہے رہنمائی حاصل کرنا, یہ ساری وہ چیزیں تھیں جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی. ابھی جیسا کہ مولانا نے ابھی اپنی جو ہے پیش کی گفتگو کے اندر فرمایا کہ بھائی خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسباب کے ساتھ ساتھ رجوع اللہ کا جو اہتمام فرماتے تھے, غزوہ بدر کے موقع پر رات کا آپ کا رونا, امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس پر مستقل باب قائم کیا ہے, اور سب جانتے ہیں کہ آپ کس بے دلی کے ساتھ اللہ کے حضور یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو اس کے بعد اس روئے زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی. تو یہ پورا اللہ کے حضور روب ہو کر اس کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کرنا, یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے. قاضی بن اشرف کے مسئلے کو نمٹانے کے لیے جن حضرات صحابہ کی مختصر سی جماعت کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اس کے قلعے پر, رات کو جو ان کو روانہ کیا وہاں سے لے کر وہ لوگ جب واپس آئے وہاں تک جیسا کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلے پر تشریف فرما رہے, اللہ کی طرف دعاؤں میں متوجہ رہے. ہمارا آج کل ہم کچھ تدبیریں کرتے بھی ہیں تو ہمارا سارا اعتماد پورا تدبیروں پر ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع جو ہے اس کا خیال نہیں رہتا. بعض لوگ وہ ہیں جو خالی دعاؤں سے کام چلانا چاہتے ہیں, تدبیر اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے, حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں سلسلوں کو جاری رکھا تھا. تو بہرحال ہمارے اکابر جو ماضی قریب میں گزرے ہیں, جن کو ہم اکابر دیوبند کے نام سے تعبیر کرتے ہیں, ان کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کریں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جسم کے اعتبار سے بہت نحیف لیکن کیسا یعنی کیسا عظیم کارنامہ آپ نے انجام دیا تھا. اس زمانے کی ایک ایسی حکومت کے ساتھ ٹکر ہی تھی جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا, لیکن آپ نہیں ڈرے بلکہ وہاں سے جب آپ واپس یعنی ان کا وہاں مارتا سے رہائی ہوئی اور آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو اس وقت آپ کے استقبال کے لیے وہاں بمبئی کے اندر تیاریاں کی گئی تھی. آپ جس جہاز میں آ رہے تھے یہاں پہلے ہی سے بندرگاہ سے ایک کشتی اس جہاز کی طرف گئی اور ایک بزرگ جن کو پہلے سے اس کے لیے آمادہ کیا گیا تھا حضرت شکرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہو کر کے درخواست کرتے ہیں کہ آپ تو بیمار ہیں, آپ اب ان کام اس کے بجائے جو ہے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں. تو حضرت شکرین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تھا کہ میں اگر بیمار ہوں تو میں کہوں گا اپنے آدمیوں سے کہ چارپائی پر مجھے لٹاؤ اور پورے ہندوستان میں اس چارپائی کو لے کر کے گھومو اور میں یہ اعلان کروں گا انگریز کی حکومت کے خلاف. آپ کے قلب میں میرا انگریز کے خلاف جو بغض تھا وہ حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کسی نے اس کو تعبیر کیا تھا کہ اگر آپ کو یہ کیا جائے ذبح کیا تھا آپ کی بوٹی بوٹی کے اندر پورا اس کی علاوت موجود ہے. تو مہاراج کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے اصلاف نے اور ہماری نقابل نے یہ نہیں دیکھا کہ میں پہلے تنہا ہوں کمزور ہوں یا کیا کر سکتا ہوں. یہ ساری چیزیں تو وہاں دیکھی جاتی ہے جہاں آدمی کی بڑا کام کی بنیاد اسباب پر ہو. جب کام کی بنیاد اسباب پر نہ ہو اسباب کو تو بطور سبب ہی اختیار کرنا ہے اور اصل اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو تو وہاں آدمی یہ نہیں سوچتا. آدمی وہاں پر یہ سوچتا ہے کہ میرے بس میں جتنا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے جتنا مکلف کیا میں اس کو کر گزروں. اگر شکرین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنا ہے کہ مالٹا کی جیل کے زمانے کے اندر ہر جمعہ کو آپ باقاعدہ غسل فرما کر کے تیار ہو کر کے جیل کے دروازے تک جاتے تھے تاکہ کے لیے نودیہ جی صلاح یوم جمعہ فساؤ بنا دکھے رہا معلوم تھا کہ دروازہ بند آگے نہیں جا سکیں گے مسجد تک, لیکن فرماتے تھے کہ میرے بس میں اتنا ہی ہے میں اس کو کر گزروں. اور حضرت مفتی تقی صاحب ایک مضمون کے اندر یہاں تک پڑھا کہ حضرت شکرین یہ فرماتے تھے کہ اگر یہ حکم دیا جائے کہ آسمان کے اوپر پہنچو تو کہا میں دنیا کے اندر جو سب سے اونچا پہاڑ ہوگا وہاں جا کر اس پر جو سب سے اونچا درخت ہوگا اس پر اس درخت کے اوپر چڑھ کر کے اخیر جو میں یوں سوچوں گا کہ میرے بس میں جتنا ہے وہ میں نے کر لیا باقی اللہ. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ان تدابیر آج کل ہمارے مزاجوں کے اندر جو ہے وہ مادیت اتنی غالب ہو چکی ہے اس کی وجہ سے تدابیر کے اختیار کرنے کو بھی نہیں سوچتے اور اعتماد اللہ تو ختم ہی ہو گیا ہے. تو بہرحال ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کا خاص اہتمام ہو. ہمارے اکابر اصل تو ہمارے اکابر کی جو وراثت ہے وہ یہ روحانی وراثت ہے. ہم لوگ اس وقت مدارس کے ذریعے سے جن خدمات کو انجام دے رہے ہیں یقیناً وہ اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کی حامل ہے, لیکن ان خدمات کے اندر جو روح گردش کرنی چاہیے اس کی کمی پائی جاتی ہے. ہم نے اپنے بزرگوں سے کتابی الفاظ پڑھ کر کے کتابی ہمت تو حاصل کیا, علم نبوت تو حاصل کیا, لیکن نئے نبوت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کیا. مدارس جو ہیں وہ بھی اگر ہم دیکھیں تو نئے نبوت سے خالی نظر آتے ہیں. ہمارے تمام اکابر جن کی طرف نسبت کو ہم اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں, خالی اتنا نہیں کہ وہ جو ہے مجلس مسند درس کو زینت دے کر کے بڑے شاندار انداز میں درس دیا کرتے تھے, نہیں, بلکہ وہ ہر میدان کے اندر ان سے ان کی جو ذمہ داریاں تھیں فرائض منصبی تھے اس کو ادا کرنے کا اہتمام خود حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہمارے مخدوم محترم انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. ان کا حال تو یہ تھا کہ دن دن رات رات دو دن دن بھر لوگوں کے اندر وہاں بیانات وغیرہ کے لیے رات بھر جا رہے ہیں اور وہاں مدرسے میں پہنچے آدھی رات پہ پہنچتے تھے تو بھی گھنٹی بج جاتی تھی اور طلبا بھی ایسے عاشق تھے کہ گھنٹی کی آواز سن کر فوراً درسگاہ میں پہنچ جاتے تھے اور سبق شروع ہو جاتا تھا. آج ہم میں کوئی ہے ایسا کرنے والا؟ تو بہرحال میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ساری چیزیں اسی وقت آئے گی جب ہم علم نبوت کے ساتھ نور نبوت کو حاصل کرنے کا اہتمام کریں. ہمارے اکابر کی جو امانتیں ہیں ان کے جو اوصاف ہیں, آج ہم ظاہری علوم کے اندر تو لگے ہوئے ہیں لیکن وہ باطن یا اوصاف جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت اور عدم قبولیت کے فیصلے کیے جاتے ہیں وہ ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کا اہتمام نہیں کرتے, بلکہ میں خود اپنی برات ظاہر نہیں کرتا. ہم میں سے ہر ایک کا حال یہ ہے کہ ہم گویا امرات کا مجسمہ. ابھی جو تفصیلات مولانا حنیف صاحب نے آپ کے سامنے پیش کی حضرت بنی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مضمون ہے اختصار کے ساتھ, ان میں سے کون سی ایسی برائی ہے جو ہم میں موجود ہو, ہم میں سے ہر ایک اس کا شکار ہے, ضرورت ہے کہ اس چیز کا احساس ہو, لیکن اس کو دور کرنے کے لیے بھی کوشش نہ احساس سے نہ اس کو دور کرنے کی طرف توجہ ہے. وقال علامہ اقبال وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس جیا جاتا رہا. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی معصیت کے اوپر کسی کو کوئی سزا دی جاتی ہے تو اس سزا کا اگر اس کو احساس بھی نہ ہو تو احساس کا نہ ہونا اس سزا سے بڑھ کر کے سزا ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت ہم اس میں مبتلا ہیں, ضرورت ہے ہمارا طبقہ علماء کو اس کی طرف خاص طور پر جان دینے کی توجہ دینے کی کہ بھائی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ میری امت کا نمک ہے, تو علماء بھی اپنے اپنے زمانے میں پوری امت کا نمک ہیں. اور نمک جو ہے نا وہ کھانے کو درست کرتا ہے, اگر نمک ہی خراب ہو جائے تو اس کو کون درست کرے گا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی ان چیزوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور جو کمیاں ہیں آج تو مدارس کے اندر بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارے بزرگوں کے اس طریق کو جو وہ ہمارے لیے چھوڑ کر کے گئے تھے, یہ تصوف کی لائن میں ذکر اذکار وغیرہ راتوں کو اللہ کے سامنے سونا رونا وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں باقاعدہ اور کھل کر کے بولتے ہیں. اور تصوف کے اندر بھی اب آج کل تو ایسا ہو گیا کہ بزرگوں کی خدمت میں جاتے ہیں تو خالی نمائش ہی کرتے ہیں, ایسی شکلیں اختیار کرتے ہیں کہ مجھے بھی اجازت مل جائے بس اور کچھ نہیں. اجازت ملنے سے کوئی کام مسئلہ حل ہونے والا نہیں. میں تو ہمیشہ اپنی مجلس میں آنے والے احباب کی خدمت میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ 100 بزرگ اجازت دے دیں تو ابھی اس کی وجہ سے جنت کی کوئی آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں مل گیا ہے. اصل تو اللہ تعالیٰ کی یہاں قبولیت کی بات ہے, یہ اصل چیز ہے. اور حضرت صحابہ کا حال تو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست جنت کی بشارت سن رہے ہیں, پھر بھی جو ہے ڈرے سے ہمیں ہیں. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ایسا غلبہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے, حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے کبھی کبھار کہ حذیفہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کا یہ نام بتلائے, کہیں اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے. اور ہمارا حال تو یہ ہو گیا, لوگ بزرگوں کی خدمت میں جا کر بھی خواب بیان کر کے, جھوٹے خواب بیان کر کے ان کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. خواب میں نہیں دیکھا کوئی آ کر کے ہمیں کہہ دے خواب میں دیکھا آپ تو جنت کے اندر تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, تو بس ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ ہم واقع جنت مل ہی گئی. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سننے کے بعد بھی ڈرے سے ہمیں رہتے تھے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تصوف کی لائن میں بھی اس وقت ہمارے زمانے میں جو محنت ہونی چاہیے اس کی طرف جو توجہ, معمولات کا اہتمام اور اللہ کی طرف رجوع, گناہوں سے بچنے کا اہتمام کچھ نہیں. بار بار جو اطلاعات دیتے ہوئے ایک ہی چیز کہاں کے لیے دے ہے اس کی طرف توجہ کی گئی. اچھا تھانی عبداللہ کے یہاں تو ایک خاص معمول تھا کافی بناؤ اور کافی کے اندر کوئی کسی بیماری کی اگر اس کی بیماری کا علاج بتایا گیا تو پھر آگے حضرت کی طرف سے مطالبہ ہوتا تھا آپ نے کتنا عمل کیا, کتنا فائدہ ہوا اس سے. پھر اس کے بعد اگر دوبارہ اس کا سوال ہی نہیں کرنا ہوتا تھا. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ خط کے اندر لکھ دیا کہ یہ میں اس سے گرفتار ہوں, اس کا علاج بتلا دیا گیا, اس پر کتنا عمل کیا ہوا نہیں. کبھی کوئی کا اکا دکا ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فائدہ ہوا اس سے, لیکن یہ وہی آدمی 2 سال کے بعد پھر دیکھتا ہے کہ وہی بیماری میرے اندر ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ میں 2 سال پہلے یہ لکھ چکا ہوں اور یہ مجھے اس کی تدبیر بتائی ہوئی تھی اور میں نے یہ بھی کہا تھا مجھے فائدہ ہوا ہے. یہ ساری چیزیں تو حقیقت تو یہ ہے, یہ تصوف کی لائن میں بزرگوں کے ساتھ ہم تعلق قائم کرتے ہیں اس میں بھی جیسی محنت کرنی چاہیے وہ محنت نہیں. حضرت سید احمد شریف رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ حضرت شاہ عبد القادری صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مانگ لیا تھا حضرت شاہ عبد العزیز صاحب سے اور ان کے لیے جگہ مقرر کر دی تھی, یہاں بیٹھ کے آپ اپنا ذکر کرنا, تو بارش ہو دھوپ ہو وہ وہاں سے کبھی نہیں ہوتی, چاہے کیسی سخت دھوپ ہوتی کیسی سخت بارش ہوتی, حضرت نے یہ جگہ متعین کر دی ہے میں وہاں سے وہاں کبھی نہیں ہٹے. تو یہ حال ان حضرات اکابر کا تھا. بہرحال میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی سوانح حضرت کا کھلا حضرت کی منشا بھی یہی ہے حضرت مالا صاحب کی کہ بھائی ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ جڑیں, ان کے حالات پڑھیں اور اسی نہج کے اوپر کام کرنے کی کوشش کریں, محنتیں تو اپنی مفاد پرستی اپنے اغراض کے لیے کام کرنا یہ جو اتنا عام ہو گیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے اندر بھی, یہاں تک کہ جن مدارس میں کام کرتے ہیں وہاں بھی اگر ذمہ داروں کی طرف سے تدریس کے علاوہ کوئی ذمہ داری سونپی جاتی ہے کہ آپ کو ذرا فلانی نگرانی کرنی ہے, بلکہ وقتی طور پر کیا 8-10 لوگ تیرے کو کام سونپا جاتا ہے, فوراً پوچھتے ہیں ہم کو کیا ملے گا الاؤنس, یہ ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے. یہ چیزیں جو ہے حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اس کی طرف توجہ کر کے اپنے آپ کو جو ہے ہمارے اکابر والے اوصاف کے اوپر استوار کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات موجودہ حالات کے اعتبار سے عوام کے اندر جو صورتیں پیدا ہو رہی ہیں, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شمائل میں موجود ہے یسل الناس اما فی الناس, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا کہ لوگوں میں کیا چل رہا ہے آپ برابر تحقیق کرتے تھے, آپ باخبر رہتے تھے اس وقت لوگوں میں کیا صورت حال ہے, اور پھر اگر کوئی اچھی بات آپ سنتے تو اس کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے, تقویت فرماتے تھے. کوئی بری بات آپ کے علموں میں آتی تو اس کو ختم کرنے کی آپ کوشش کرتے تھے. ہمارا حال تو یہ کہ ہم خود تو کیا اس کو معلوم کرتے, بلکہ وہ سامنے چل کر وہ بلائے ہمارے سامنے آتی ہے تو بھی ہم اس کو دور کرنے کی طرف کبھی کوئی توجہ نہیں کرتے ہیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو خاص طور پر ہمیں نگاہ میں لانا ہے اور اس کا اہتمام کرنا ہے, اور ہمارے مخدوم نے جس گویا قرآن کے ساتھ جس درد دل کے ساتھ اس وقت آپ حضرات کو یہاں جمع کیا ہے, واقعہ یہ ہے کہ اس وقت یہ بھی ہمارے لیے بہت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں آئندہ ایسی قرآن اور ایسا اس بنیاد پر دو لفظ کہنے والا بھی کوئی ہمیں ملتا ہے یا نہیں, یہ ڈر ہے. قدر کر لو بھائی, قدر کر لو, اور ہمارے بزرگوں کو دیکھے ہوئے ہیں, ان کے حالات سنو, ان کی بنیاد اسی بنیاد پر جو ہے ہمیں اپنی زندگیوں کو سوار کرنا ہے, اس کا عزم کر لو, اس کے لیے محنت شروع کر دو. دنیا میں آئے ہیں کچھ کر کے جانا ہے, یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے, اور یہ مال و دولت کا کیا حال ہے وہ آپ نے ابھی دیکھ لیا. یہ کرنسی کی تبدیلی کے نتیجے میں جنہوں نے لاکھوں کروڑوں جمع کیے تھے وہ ان کے لیے مصیبت بن گئے. ایک لطیفہ کسی نے بھیجا تھا, وہ کسی نے اس کے اکاؤنٹ کے اندر 25,000 جمع کر, وہ تو رہا ہے کہ نہیں نہیں نہیں, ایک لطیفے کے طور پر تھا. واقعہ یہ ہے کہ جس کی لوگ تمنا کرتے تھے اس وقت حالات ایسے ہیں کہ وہ آدمی اس سے بھاگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ہمیں دکھا دیا کہ مال کا انجام کیا ہوتا ہے, اس لیے ضرورت ہے کہ ہم جو ہے جن اوصاف, جن خوبیوں اور جن کمالات کو ہمارے اکابر نے حاصل کیا تھا اور جن بنیادوں کے اوپر انہوں نے دین کی ان خدمات کو انجام دیا تھا, خالی کتابیں پڑھ لینا اور پڑھا دینا اس کو ہم کافی نہ سمجھیں, بلکہ یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ گویا اس کا اہتمام ہو. اور راتوں کو جاگنا, جیسا کہ ابھی قاری صاحب نے بھی تلاوت کر کے اور اسی ان کی اس تلاوت کی بنیاد پر ہمارے انعام سر نے بھی ماشاء اللہ بہت اچھے انداز میں, اور اسی طریقے سے ہمارا حنیف صاحب نے بھی اس کی طرف متوجہ کیا. یہ ساری چیزیں گویا ہمیں سامنے رکھنی اور اس کے مطابق کام کرنا ہے. جب تک یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی وہاں تک ہماری خدمات کے اندر جان نہیں پڑے گی. تو بہرحال یہ جو اس وقت آپ حضرات کو یہاں پر زحمت دی گئی ہے, مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے ذمہ داریوں کو, اپنے فرض منصبی کو ذرا جانیں, پہچانیں اور اس کو ادا کرنے کی طرف متوجہ ہوں. پوری امانت ہے. آج تک تو یہ ہو گیا کہ اپنے یعنی خالی یہ جو خشک تدریسی کام ہے اس کی ادائیگی میں بھی کتنی غفلت ہوتی ہے, غیر حاضریاں اور جو ہے وہاں کلاس روم میں بیٹھ کر کے بلائے درس دینے کے دوسری ادھر ادھر کی باتیں, اور طلبا کی جس نو کی خیر خواہی ان کی تعلیم و تربیت کے اندر ہونی چاہیے اس کے اندر بے انتہا غفلت اور کمی. اور تو اس صورت میں ہماری یہ تنخواہ بھی ہمارے لیے حلال ہو سکتی ہے یا نہیں, یہ سب چیزیں ان چیزوں کی ہر ایک کو تو ذمہ داری. مجھے تو جب یہ سنتا ہوں کسی کے متعلق کہ یہ کام سونپا گیا اور اس نے اس کی ادائیگی میں غفلت کی, تو میری طبیعت تو اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی, ایک دم طبیعت کے اندر جوش آتا ہے کہ یہ کیا صورت حال ہے. آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں, تو میرا مزاج ہی ایسا بنا پہلے ہی سے بزرگوں کی تربیت کے نتیجے میں کہ بھائی جو کام سونپا گیا ہے اس کو تو برائی کرنا ہے, اس کے اوپر کر کے دینا ہے, کہ جائے کہ اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کے اندر ہم کوتاہی کا صدور, ہماری طرف سے کوتاہی کا صدور ہو. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں اپنے جگہ پر, یہ تو گویا اپنے ادارے کی نسبت سے, لیکن قوم و ملت کی نسبت سے بھی ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ یہی ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر رہ کر جو لوگ امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں, اور ایسے بھی یہ علماء جمعہ کے دن جو ہے مختلف جگہوں پر جا کر کے موقع اور محل کے مناسب باتیں, تقریر کے اندر بھی ایسی ہی چیزیں جس کی ضرورت ہو, لمبی چوڑی نہیں. آج کل ہماری جو امت ہے وہ بس 15-20 اور آدھے گھنٹے کے بعد تو پھر ان کی جو سننے کی طاقت ہے وہ جواب دے جاتی ہے. اس لیے 15-20 منٹ کے اندر ہی گویا مختصر طریقے سے اور گویا اچھے انداز میں مؤثر انداز میں ان کے سامنے بات پیش کی جائے. چنانچہ ایسے حضرات جو اس کے مطابق کام کرتے ہیں, دیکھا کہ وہاں سننے کے لوگ دور دور سے جاتے ہیں, اور جہاں ایسی بات نہیں ہوتی وہاں مسجد کے اصلی مسلی بھی جو ہوتے ہیں نا, وہ جمعہ کی نماز دوسری پانچ نماز یہاں پڑھتے ہیں اور جمعہ کی نماز دوسری ہوتے ہیں یہاں. اور ہمارے امام صاحب دعوان محمد صاحب دو دو گھنٹے تک لمبا چوڑا بیان کرتے ہیں اور خدا تھا کچھ بھی نہیں, ایسا وہ جواب دیتے ہیں. تو یہ سب شکلیں جو ہے یہ ہمارے لیے واقعات بڑی غلط کی ہیں, اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جو ہے ان ساری باتوں کو ہم خاص کرتے ہیں ہمارے اکابر کو, اس لیے ہمارے یہاں میرے یہاں تو جب مجلس ہے تو میں تو کچھ بیان کرنے کے بجائے ہمیشہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی آپ بیٹی سنواتا ہوں میں, اور ہمیشہ آنے والوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ بھائی حضرت شیخ نے بڑا اہتمام کیا ہے کہ ہمارے اکابر کا فلاں لائن میں کیا قرض تھا, تدریس میں کیا درد تھا, تنخواہ کے معاملے میں کیا درد تھا, عبادت کے معاملے میں کیا درد تھا, تحصیل علم کے معاملے میں کیا درد تھا, اسی طرح ہر چیز میں حضرت ہمارے بزرگوں کا کیا درد تھا, باقاعدہ عنوان قائم کر کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو سنتے ہیں تو اس میں سمجھنے کے لیے کوئی زیادہ دماغ لڑانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور قدرتی طور پر دل پر اثر بھی ہوتا ہے. تو بہرحال ہمیں تو اس وقت حضرت مولانا کی باتوں کو سننا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ حضرت مولانا کی زبان مبارک سے ایسی باتیں کہلوائے اور بزرگوں کو دیکھے ہوئے ہیں, ان کے واقعات ایسے ہمارے سامنے آئے, اس کی وجہ سے ہم یہاں سے کوئی عزم اور ارادہ لے کر کے جائیں اور ہماری زندگیوں میں اس کی وجہ سے گویا خوشگوار تبدیلی ہو اور آئندہ ہماری خدمات کے سلسلے کے اندر بھی گویا مزید ترقی ہو, ایسا اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. www.attableague.com, the reviver of